الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب عليم. صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئات ألف ألف مرات. كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مولاي صلى وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهمي. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. الله جل مجد الكريم کی حمد و ثناء اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام. آپ کی تعریف توصیف اور ناتہ مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن کریم کے سلسلہ میں آج ہم 29 پارے کا 9 رکوع اور سورہ نو مبارکہ کی آیت نمبر 1 سے درس قرآن شروع کر رہے ہیں. اللہ جل مجد الکریم نے جو سورہ نو مبارکہ نازل فرمائی تو یہ سورہ نو مکیہ ہے. اس میں 2 رکوع 28 آیتیں 224 کلمے 999 حروف ہیں. روایت کی گئی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ جو سورہ نو کی تلاوت کرتا ہے اس کو اس شخص کے برابر ثواب ملے گا جو جس نے حضرت نو علیہ السلام کا دور پایا اور اس نے حضرت نو علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا یعنی آپ پر ایمان لایا تو اس شخص کو اس کے برابر اس جیسا ثواب ملے گا. اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا انا ارسلنا نوحا الی قومہ کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف ارسال کیا بھیجا. کس لیے؟ ان انذر قومہ کا یہ کہ اے نوح اپنی قوم کو ڈراؤ من قبل ان یاتیہم عذاب علیم اس سے پہلے کہ ان کے پاس عذاب علیم آئے دردناک عذاب آئے اس سے پہلے قوم کو ڈراؤ عذاب سے چونکہ عذاب آ جائے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. توبہ قبول ہوتی ہے عذاب دیکھنے سے پہلے پہلے. تو ارشاد فرمایا نو اپنی قوم کو ڈراؤ اس سے پہلے کہ ان پر عذاب آ جائے اس سے پہلے کہ وہ عذاب میں گرفتار ہو جائیں ان کو رب کے عذاب سے ڈراؤ جو ان کو دنیا و آخرت میں ملے گا. قالا تو حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا یا قومی اے میری قوم انی لکم نذیر مبین کہ بے شک میں تمہیں سری ڈر سنانے والا ہوں اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں ان اعبدوا اللہ کہ اللہ کی عبادت کرو واتقوہ اور اس سے ڈرو اس کا تقوی اختیار کرو اور اس کا کسی کو شریک نہ بناؤ نافرمانیوں سے بچو تاکہ غضب وہ تم پر غضب نہ فرمائے واتیون اور میری اطاعت کرو یعنی کہا میرا مانو اور رب کی عبادت کرو اور رب کا تقوی اختیار کرو اور اطاعت کرو میری، کہا مانو میرا، جب تم میرا کہا مانو گے یغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہارے گناہوں میں سے کچھ معاف فرما دے گا، اور جو تم سے وقت ایمان تک صادر ہوئے ہوں گے یا جو بندوں کے حقوق سے متعلق نہ ہوں گے تو ان کو معاف فرما دے گا، وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک مقررہ میعاد تک تمہیں مہلت دے گا، یعنی وقت موت تک، کہ اس دوران تم پر عذاب نہ فرمائے گا اور تمہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا، مہلت دے گا تاکہ تم توبہ کر سکو. ان اجل اللہ، بے شک اللہ کا وعدہ، اذا جاء، جب آتا ہے، لا یؤخر، تو وہ ہٹایا نہیں جاتا، اس میں تاخیر نہیں ہوتی. جب موت آئے گی تو ایک منٹ کی مہلت نہیں ملے گی. لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اللہ مہلت نہیں دے گا جب موت آئے گی. رب نے ایک وعدہ کیا ہے، تو جب رب کا وعدہ آتا ہے تو پھر اس میں تاخیر نہیں کی جاتی. لو کنتم تعلمون، کاش تمہیں علم ہو جائے. اور جب لوگوں نے نہ مانا، 950 سال تک حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کی توحید کی تبلیغ کرتے رہے، لیکن ظالم لوگ نہ مانے. جب نہ مانے تو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے عرض کی، کالا اور رب انی دعوت قومی، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دعوت دی، میں نے قوم کو بلایا، لیلن و نہارا، دن اور رات کو، نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا، میں ہمہ وقت تم لوگ ان لوگوں کو ڈراتا رہا، باری تعالیٰ تیری توحید کی ان کو دعوت دی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا، نہ یہ بے حیائی سے باز آئے، نہ یہ نیکی کرنے پہ آئے، نہ بتوں کو چھوڑ کے تیری پوجا انہوں نے کی، نہ تیری توحید کو انہوں نے مانا. فلم یزدہم دعائی، باری تعالیٰ تو میرے بلانے سے انہیں کیا ہوا، الا فرارا، بھاگنا ہی ہوا، یہ اور بھی مجھ سے دور گئے، اور بھی دشمنی میں ہو گئے، بجائے اس کے کہ میرے کہنے پہ تیری عبادت کرتے. اور جتنی انہیں میں ایمان لانے کی ترغیب دی، اتنا ہی ان کی سرکشی بڑھتی گئی اور اتنے ہی یہ دور بھاگتے گئے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور جتنی بار بھی میں نے انہیں بلایا تجھ پر ایمان لانے کی طرف، وَاسْتَكْبَرُوا، انہوں نے تکبر کیا، استکبارا، بہت بڑا تکبر کرنا، اور میری دعوت کو قبول کرنا اپنی شان کے خلاف جانا، یہ اور زیادہ متکبر ہو گئے. چاہیے تو یہ کہ اللہ جل مجد الکریم کے احکام پہ عمل کریں، اللہ جل مجد الکریم کے احکام کو مانیں، اور اس کے خلاف کسی کو اس کے مقابلے میں شریک نہ ٹھہرائیں. لیکن اے باری تعالیٰ، یہ تکبر میں بڑھتے گئے، سرکشی میں بڑھتے گئے، غرور میں بڑھتے گئے. ثم انی دعوتہم، میں نے پھر بھی انہیں بلایا، جہارا، اعلانیہ طور پر، اے باری تعالیٰ، دن رات میں انہیں بلاتا رہا، یہ ٹھکراتے رہے، میں بلاتا رہا. اللہ اکبر، غور و فکر کیجئے، آج ایک آدمی اگر چند منٹ ہم اس کو نیکی کی تبلیغ کریں، وہ نہ مانے تو ہم کہتے ہیں جی جائے جہنم، ہمیں کیا، ہم نے تو ان کو بتا دیا، کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے. لیکن آپ نے دیکھا انبیاء اکرام کا طریقہ، جتنا زیادہ کوئی سرکشی کرتا ہے انبیاء زیادہ ہی اس کے پاس جاتے ہیں. 950 سال کہنے کو ہوتے ہیں، 9 سال کی بات نہیں، 9 مہینے کی بات نہیں، 9 صدیاں حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو بلاتے رہے. لیکن افسوس کہ انبیاء کی اتنی پیاری اور اتنی اچھی تبلیغ کو بھی لوگ نہ قبول کیا انہوں نے. کتنے عجیب لوگ ہیں. آج ہمیں غصہ آتا ہے اگر ہم کہیں کوئی نماز نہ پڑھے، کوئی نیکی نہ کرے، ہمیں غصہ آتا ہے، اور ہم بڑی جلدی کہتے ہیں اسے ناتا توڑ لو جی، چھوڑ دو اس کو، جائے جہنم میں، ہمیں کیا، یہ مانتا ہی نہیں ہے. ایک دن، 2 دن، 10 دن، مہینہ دو مہینے دس سال ہو گیا اس کو سمجھاتے سمجھاتے، یہ بات ہی نہیں سنتا. اللہ اکبر، قربان جائے انبیاء کے حوصلے پہ. لوگ پتھر مارتے ہیں، یہ دعائیں دیتے ہیں. لوگ گھر سے نکالتے ہیں، یہ پھر بھی ان کو گلے سے لگاتے ہیں. لوگ شہروں سے ہجرت پہ مجبور کرتے ہیں، یہ پھر بھی ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں. اس لیے نہیں کہ قیامت کے روز ان سے سوال ہوگا کہ تم نے میرا لوگوں کو کیوں نہیں بلایا، اس لیے کہ ان کو لوگوں سے پیار ہے. وہ نہیں چاہتے کہ اللہ کی مخلوق جہنم میں چلی جائے. وہ ہمہ وقت کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے بندے اللہ کے احکام کو مانیں اور شرک نہ کریں. فرمایا کہ اے میرے رب، میں نے جب بھی ان کو بلایا، میں نے جتنی بار بھی ان کو بلایا، لیتا پھیرا لہم، تاکہ تو ان کو بخش دے. جعلوا اصابعہم فی اذانہم، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لی. میں نے جب بھی دعوت توحید دی، دعوت خیر دی، انہوں نے میری بات سننے سے انکار کر دیا. واستغشوا ثیابہم، اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے. اللہ اکبر، منہ چھپا لیے تاکہ مجھے نہ دیکھیں، کیونکہ انہیں دین الہی کی طرف نصیحت کرنے والے کو دیکھنا بھی گوارا نہ تھا. آج آپ دیکھ لیں کوئی آپ کو ہر بات پہ ٹوکے، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، نماز پڑھا کرو، ٹی وی نہ دیکھو، سینما نہ دیکھو، بے حیائی نہ کرو، آدمی برا لگنے لگتا ہے. بجائے اس کے کہ اس کی عزت کی جائے، بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے. یار اس کو مجھ سے کیا ہے، یہ تو محبت کرتا ہے، یہ تو مجھے چاہتا ہے کہ یہ آدمی جنت میں چلا جائے. الٹا لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں جو بار بار ان کو نیکی کی طرف بلاتا ہے. تو حضرت سینا نور علیہ السلام کہتے ہیں، باری تعالیٰ کبھی تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونستے ہیں کہ میری آواز نہ سنے، اور کبھی اپنی آنکھوں کے سامنے کپڑا رکھتے ہیں کہ مجھے دیکھے نہ. وہ اثر رو، اور انہوں نے اصرار کیا، ہٹ کی، ضد کی ان لوگوں نے اپنی اس بات پہ اور اپنے کفر پہ. وستقبرو استقبارا، اور تکبر کیا، بہت بڑا تکبر. یہ تکبر میں آگے بڑھتے گئے. ثم انی دعوتہم، پھر میں نے انہیں دعوت دی. یہ ہارا ظاہری طور پر، ہمہ وقت ببانگے بلند محفلوں میں، ہر جگہ میں نے ان کو باری تعالیٰ تیرے دین کی توحید کی تبلیغ کی، لیکن انہوں نے نہ ماننا. ثم انی اعلنتو، پھر میں نے انہیں یہ بھی اعلان کیا، پھر میرے رب میں نے ان کو یہ دعوت بے اعلان تکرار بھی کی. وہ اسرار تو، پھر یہ بھی نہیں ہے کہ لوگ کہیں کہ دیکھو جی دنیا میں، دنیا کے سامنے ہمیں روکتا ہے. باری تعالیٰ میں نے ان کو، وہ اسرار تو لہم اسرارا، آہستہ خفیہ بھی نصیحت کی. لوگوں میں بھی ایک ایک سے اور کوئی دقیقہ دعوت کا اٹھا نہ رکھا. کون زمانہ دور دراز تک حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب ہی کرتی رہی. اللہ تعالیٰ نے اس سے بارش روک دی، ان کے عورت کو بند کر دیا. 40 سال تک ان کے مال ہلاک ہو گئے، جانور مر گئے. جب یہ حال ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں استغفار کا حکم دیا. جب وہ ہر طرف سے مایوس ہو گئے تو پھر کہنے لگے کہ اے نوح، اپنے رب سے دعا کیجئے ہم سے یہ عذاب اٹھا لے، ہمیں ہمارے مالوں کو لوٹا دے. فکل تو استغفرو، میں نے کہا استغفار کرو، اپنے رب سے، ربکم، اپنے رب سے توبہ کرو، معافی مانگو، رب کریم کے سامنے جھک جاؤ اور کفر و شرک سے توبہ کرو، ایمان لا کر مغفرت طلب کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے، کیونکہ طاعت میں مشغول ہونا خیر و برکت اور وسعت رزق کا سبب ہوتا ہے. آج بھی علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی کو یعنی مصائب و علام ہے تو استغفار کی کثرت کرے، اگر وہ استغفار کی کثرت کرے گا تو اللہ جل مجد الکریم اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا، اس سے مصائب و علام دور کر دے گا، اس کی بیماریاں، اس کی مصیبتیں دور کر دے گا۔ استغفار کے کئی فوائد ہیں، ایک تو یہ کہ اس سے دل جو ہے نرم ہوتا ہے، ایک یہ کہ اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ سے محبت بڑھتی ہے، اور ایک یہ کہ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ فرمایا انہ کان غفارا، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تو غفور و رحیم ہے، اس کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر یعنی موسلا دھار بارش بھیجے گا، اگر تم اللہ کے حضور توبہ کرو گے تو اللہ جل مجد الکریم تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا، تمہیں تم پر کرم نوازی کرے گا اور اپنی رحمت کے بادل برسائے گا، ہر طرف سے جلتا لو جائے گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد کرے گا مالوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ، تمہیں بیٹے عطا فرمائے گا، مال و دولت اور اولاد کثرت سے عطا فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے قلت بارش کی شکایت کی، آپ نے استغفار کا حکم دیا۔ دوسرا آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی، اسے بھی یہی حکم فرمایا۔ تیسرا آیا، اس نے قلت نسل کی شکایت کی، اس سے بھی یہی فرمایا۔ چوتھا آیا، اس نے اپنی زمین کی قلت پیداوار کی شکایت کی، اس سے بھی یہی فرمایا۔ ربی بن سبی جو حاضر تھے انہوں نے عرض کی، چند لوگ آئے، قسم قسم کی حاجتیں انہوں نے پیش کی، آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو، تو آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی کہ حضرت نوح نے کہا تھا، لوگو استغفار کرو، اگر استغفار کرو گے تو اللہ تمہیں مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، اور تمہاری روزی میں برکت بھی دے گا، تمہارے باغوں میں پھل بھی لگا دے گا، اور تمہاری فصلوں میں جو ہے بڑھوتری بھی عطا فرما دے گا، ہر طرف سے پانی ہی پانی آئے گا۔ تو یہ اللہ جل مجد الکریم کا کرم ہے، استغفار کرنے سے مصائب و علام دور ہوتے ہیں۔ افسوس، یہ اتنے بڑا کارگر ہتھیار ہے ہمارے ہاتھوں میں، لیکن ہم نے کبھی استعمال نہیں کیا، ہم نے کبھی استغفار نہیں کیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو معصوم عن الخطا تھے، جو کسی قسم کی خطاؤں سے یا ہر چیز سے برائی سے پاک تھے، لیکن آپ بھی فرماتے ہیں میں 70 مرتبہ روز اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، استغفار پڑھتا ہوں۔ جن کا کوئی گناہ نہیں ہے، جو معصوم ہے، معصوم گناہوں سے معصوم ہے، جو غلطیوں سے معصوم، وہ استغفار کرتے ہیں۔ ہماری دن رات غلطیوں میں گزرتی، گناہوں میں گزرتی، لیکن ہم نے کبھی استغفار نہیں کیا۔ تو اللہ جل مجد الکریم استغفار کرنے والوں پر کرم فرماتا ہے، مہربانی فرماتا ہے، اور پھر سب سے بڑی بات کہ اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ استغفار سے رب کریم کا قرب ملتا ہے، اور درود شریف سے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا قرب ملتا ہے۔ اگر آدمی صرف دو یہ جو ہے یعنی وظیفے یاد کر لے، استغفار کیا کرے اور درود پڑا کرے، رب کریم کے قرب بھی مل جائے اور مصطفی کریم کا قرب بھی مل جائے۔ اس کو کیا چاہیے جس کو رب بھی مل گیا، اور اس کو کیا چاہیے جس کو مصطفی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ہے وہ یعنی ہمسائیگی مل گئی۔ تو استغفار ہر انسان کو اہم وقت کرتے رہنا چاہیے، جیسا بعض روایتوں میں آیا کہ کیا کوئی طاقت رکھتا ہے کہ روز رات کو سونے سے پہلے ایک مسکین آزاد کیا کرے؟ آقا کون ایسا آدمی ہے، کہاں سے اتنے غلام لائے گا کہ ہر روز ادا کرے، اس کو آزاد کرے اور سوئے؟ فرمایا وہ 10 بار استغفار پڑھ لیا کرے۔ استغفار پڑے گا تو یوں ہوگا جیسے ہر شام اس نے ایک غلام کو آزاد کیا ہے۔ تو استغفار کے بے شمار فضائل ہیں، ہمیں وقت چاہیے آدمی کو رب کی بارگاہ میں استغفار کرتا رہا کرے۔ اگر گناہ ہے تو معاف ہو جائیں گے، نہیں ہے تو اللہ نیکیاں عطا فرمائے گا، اللہ بارشیں عطا فرمائے گا، اللہ باغوں میں پھل زیادہ عطا فرما دے گا، اللہ فصل میں بڑھوتری عطا فرما دے گا، اللہ نسل میں بڑھوتری عطا فرما دے گا۔ جن کے گھروں میں اولاد نہیں ہوتی کتنے پریشان ہیں، لیکن افسوس کہ وہ استغفار کی کثرت نہیں کرتے۔ اگر بے اولاد شخص جو ہے استغفار کی کثرت کرے، اللہ اس کو اولاد دے دے گا۔ اگر کوئی بے روزگار ہے، کثرت کرے استغفار کی، اللہ اس کو روزگار عطا فرما دے گا. اگر کوئی بیمار شخص ہے، کثرت کرے استغفار کی، اللہ اس کو صحت عطا فرما دے گا. یہ تو ہر بیماری ہر تکلیف کی کنجی ہے. یہ تو جو بھی آدمی جو ہے وہ استغفار کرے گا، اللہ جل مجد الکریم اس پر کرم نوازی فرمائے گا. ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہوا اللہ سے عزت حاصل کرنے کی امید کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں تم دنیا سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو، دنیا داروں سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو. جب اللہ تمہیں عزتیں عطا فرما رہا ہے تو تم اللہ سے عزتیں کیوں نہیں لیتے؟ کیوں نہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے؟ کیوں نہیں اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ میں استغفار کرتے تاکہ اللہ تمہیں عزتیں عطا فرما دے؟ تو دیکھیے، ہم دنیا میں عزتیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، اللہ اکبر، ہم دنیا میں سکون ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، لیکن اللہ جل مجد الکریم کے سوا کہاں سے ملے گا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا خبردار، اللہ کے ذکر میں اطمینان قلب ہے. جب اللہ جل مجد الکریم کا قرب مل گیا، اس کی رحمتیں مل گئیں، تو عزتیں بھی مل گئیں. اللہ اکبر، اللہ والوں کو کتنی عزتیں ملتی ہیں! ساری دنیا کے بادشاہ ایک طرف، میرے آقا کا ایک غلام ایک طرف، اللہ اکبر. تو بڑے بڑے بادشاہ سینکڑوں لاکھوں جو ہیں، یعنی وہ سلطنتوں کے مالک، شہروں کے مالک، لیکن اللہ اکبر، ادھر گئے اور کو نام لینے والا نہیں، میرے مصطفیٰ کریم کے غلام، جنہوں نے فقر میں زندگی گزاری، جنہوں نے غریبی میں زندگی گزاری، لیکن آج تک ان کا نام ہے. کیوں؟ کہ اللہ نے ان کو عزتیں عطا فرما دی. تو رب کریم کہتا ہے استغفار پڑھو، میں تمہیں عزتیں عطا فرماؤں گا. لوگوں، تمہیں کیا ہو گیا کہ اپنے رب سے عزتیں حاصل کرنے کی امید ہی نہیں کرتے؟ تم اپنے رب کریم سے استغفار کرو اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ اور استغفار کرو، اللہ جل مجد الکریم تمہیں عزتیں عطا فرمائے گا. وقد خلقکم اتوارا، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح بنایا، اللہ اکبر. کبھی تو پانی کا ایک قطرہ تھا، پھر تمہیں علقہ بنایا، پھر تمہیں مدغہ بنایا، اس کے بعد تمہیں ایک شکل عطا فرمائی، پھر اس میں ہڈیاں پیدا فرمائی، پھر اس میں روح پیدا فرما دی. تو اپنی انسان اپنی اصل تو دیکھ، تو ماں کے پیٹ میں کیسا تھا؟ کبھی تو ایک نطفے کی شکل میں تھا، پھر ایک گوشت کے لوتھڑا بنا تھا، ایک موٹی بنی تھی، پھر اس سے شکل و صورت بنی تھی، پھر اللہ جل مجد الکریم نے اس میں ہڈیاں پیدا فرمائی تھی، پھر اللہ جل مجد الکریم نے اس میں روح پیدا فرمائی تھی، پھر کتنے مہینے تک ماں کے پیٹ میں تو رہا، اس کے بعد پھر تجھے اللہ جل مجد الکریم نے پیدا کیا، تجھے کتنی شکلیں بدلی تو نے ماں کے پیٹ میں، دیکھ تو صحیح. الم ترو کیفا خلق اللہ سب آسماوات طباقا، کیا تم نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے سات آسمان بنا دیے، ایک کے اوپر ایک بنا دیا؟ اللہ جل مجد الکریم کی یہ بہت بڑی مخلوق ہے آسمان. لیکن افسوس کہ انسان یعنی ستاروں پہ کمندے تو ڈالتا ہے، چاند کو مسخر تو کرتا ہے، مریخ کی طرف تو جاتا ہے، ان میں غور و فکر تو کرتا ہے، لیکن رب کی ذات نے کس نے یہ چیزیں بنا دی؟ کس نے یہ آسمان بنا دیے؟ کس نے ان گنت ستارے وہاں قائم کر دیے؟ کس نے یہ ساری چیزیں بنائی؟ فرمایا اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، دیکھو تو صحیح، غور و فکر تو کرو کہ اللہ جل مجد الکریم نے کس طریقے سے تمہیں جو ہے وہ تمہارے اوپر آسمان بنا دیے، سات آسمان بنا دیے. وجعل القمر فیہن نورا، اور اس میں چاند کو روشن کر دیا، روشنی دینے کے لیے چاند عطا فرما دیا. اللہ اکبر، یہ رب کا کتنا بڑا کرم ہے. سنا عبداللہ ابن عباس وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے کہ آفتاب و مہتاب کے چہرے تو آسمانوں کی طرف ہیں اور ہر ایک کی پشت زمین کی طرف ہے، تو آسمانوں کی لطافت کے بعد ان کی روشنی تمام آسمانوں میں پہنچتی ہے، اگرچہ چاند آسمان دنیا میں ہے، اللہ اکبر، دنیا سے بھی نیچے ہے. ان کے اگر منہ اس طرف ہوں، اگر چاند سورج کا منہ اس طرف ہو، اللہ اکبر، کون زندہ رہ سکے گا؟ اس زمین میں حشر کے دن اس کا منہ اس طرف ہوگا، اب کیا حالت ہوگی وہاں دنیا کی؟ اللہ اکبر. وجہ الشمس سراجا، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم نے سورج کو چراغ بنا دیا تاکہ دنیا کو روشن کرتا ہے، اور اس کی روشنی چاند کے نور سے کبھی تر ہے، اور آفتاب چوتھے آسمان پہ ہے، لیکن اس کے باوجود کتنی تپش ہے، کتنی روشنی ہے، اور سورج کو جو ہے فصلوں کے پکنے کا جو ہے ایک یعنی سبب بنا دیا. اللہ جل مجد الکریم نے کتنا کرم کیا، سورج نہ ہو تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو. رب اللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ نے تمہیں سبزے کی طرح زمین سے اگایا، اللہ اکبر، جیسے کمپل اگتی ہے، ایسے تو چھوٹا سا بچہ پیدا ہوا تھا، جیسے کمپل جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے ایسے تو بھی بڑھتا جاتا تھا۔ ایک دور تھا کہ تو اپنے آپ کھا نہیں سکتا تھا، تو پی نہیں سکتا تھا، تیرا باپ تیری ماں تیرے منہ میں ڈالتے تھے۔ پھر ایک دور تھا کہ تو کھڑا نہیں ہو سکتا تھا کسی سہارے کے بغیر۔ پھر ایک دور تھا کہ تو کبھی چار پائی کے ساتھ ہاتھ لگا کے اور کسی دیوار کے ساتھ ہاتھوں کی ٹیک لگا کے چلتا تھا۔ پھر ایک دور آیا کہ تو ایک بہت بڑا جوان بن گیا۔ پھر ایک دور آیا کہ تو بڑھتا گیا اور تو اپنے بچپنے کو بھول گیا۔ کبھی تو یہ جوانی کے دور میں تو یہ نہیں سوچتا کہ کبھی میں سہارے کے بغیر چلتا نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ثم یعیدکم فیہا، پھر تمہیں اس میں میں واپس لے جاؤں گا، جیسے ایک درخت پیدا ہوتا ہے پھر وہ ختم ہوتا ہے، پھر خاک ہوتا ہے، پھر زمین کے ساتھ ملتا ہے۔ انسان تمہیں میں نے پیدا کیا، میں تجھے پھر بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، جیسے بچپن میں بغیر تو سہارے کے نہیں چلتا تھا، اسی طریقے سے بڑھاپے میں اب تو بغیر سہارے کے نہیں چل سکتا۔ اللہ اکبر۔ کبھی تو باپ کی انگلی پکڑ کے چلتا تھا، آج بیٹے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چلتا ہے۔ کبھی تیری ماں تیرے منہ میں کھانا ڈالتی تھی، آج تیری اولاد تیرے منہ میں کھانا ڈال رہی ہے۔ کبھی بچپنے کی وجہ سے تو کھا نہیں سکتا تھا، آج بڑھاپے کی وجہ سے تو کھا نہیں سکتا۔ اے انسان، میں نے تجھے زمین سے یوں پیدا، ماں سے یوں پیدا کیا جیسے زمین سے میں ایک چھوٹی سی کمپل کو پیدا کرتا ہوں، پھر میں اس کو بڑھاتا ہوں، پھر ایسے میں نے تمہیں بھی بڑھایا، پھر تو ایک جوان ہو گیا، پھر تو بوڑھا ہوا، پھر سما یوئی دکھوں، پھر تجھے میں قبر میں لے جاؤں گا، اور جب تو قبر میں جائے گا، اللہ اکبر، پھر وہاں صدیاں رہے، سال رہے، کتنی دیر رہے، واللہ اعلم بالصواب، ویخرجکم اخراجا، پھر دوبارہ تمہیں وہاں سے نکالوں گا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ کیسے مرنے کے بعد کیسے آدمی زندہ ہوگا، لوگ کہتے ہیں کہ لوگ جب آدمی ہڈیاں اس کی مل جائیں گی مٹی کے ساتھ، ہم نے کتنی قبریں کھود دی، ہم نے کتنے قبرستان دیکھے، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، کیسے زندہ کیا جائے گا۔ ایک ظالم ایک ہڈی پکڑ کے محبوب کریم کی بارگاہ میں لے آیا اور آ کے کہنے لگا، کالو آ اذا کنا عظاما ناخرہ، اے محبوب، اے اللہ کے نبی، کیا اللہ جل مجدہ کریم ان کو زندہ کرے گا، ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے، محبوب اس کو کہہ تو دیو کہ اب تو ہڈی ہے، تو کچھ بھی نہیں تھا، میں نے تجھے پانی کے قطرے سے پیدا کر دیا، اب تو خود کہہ رہا ہے کہ یہ ہڈی ہے، جب تو ہڈی بھی نہیں تھی، جب کچھ نہیں تھا تو میں نے تجھے پیدا کر دیا تھا، اب میں پھر دوبارہ تجھے نکالوں گا، جیسے ماں کے پیٹ سے نکالا تھا ایسے میں تمہیں زمین سے نکالوں گا، قبر سے نکالوں گا۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا۔ اے رب کریم کی زمین پر چلنے والو، اے رب کریم کی زمین پر رب کریم کی نیم پہ کھانے والو، رب کریم کو کیسے بھول سکتے ہو؟ یا تو کسی اگر رب کریم کی مخالفت کرنی ہے تو کوئی اور زمین لے آؤ، کوئی اور آسمان لے آؤ، اسی رب کا کھانا، اسی رب کی زمین پہ رہنا، اسی رب کے آسمان کی چھاؤں میں رہنا اور پھر اس کی مخالفت کرنا۔ اے بندے، تو کیا سوچتا کیوں نہیں؟ میں تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، لیتا سلوکو منہا سوبولن فجاجا، تاکہ اس کے وسیع راستوں میں چلو، تمہارے لیے میں نے راستے بنا دیے، سڑکیں بنا دی، تمہارے لیے میں نے طریقے بنا دیے۔ اے انسان، تجھے کیا ہو گیا؟ تو زمین پہ چلتا ہے، راہوں پہ چلتا ہے، رب کریم راہ تو پہچانتا ہے، رب کریم کو کیوں نہیں پہچانتا؟ اے انسان، اپنا بھولا ہوا راستہ تو پہچان جاتا ہے، میرے گاؤں کو یہ راستہ جاتا ہے، میرے شہر کو یہ راستہ جاتا ہے، میرے گھر کو یہ راستہ جاتا ہے۔ اے انسان، تو اپنے رب کو کیوں نہیں پہچانتا کہ تیرے رب کو کون سا راستہ جاتا ہے، تیرے رب کے رسول کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے، جنت کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے؟ فَقَالَ نُوحُ وَرَبِّ إِنِّي إِنَّهُمْ أَصَوْنِي، باری تعالیٰ، انہوں نے میری نافرمانی کی۔ حضرت انہوں نے عرض کی، باری تعالیٰ، انہوں نے میری نافرمانی کی، انہوں نے میری کوئی نہیں مانی، اور میں نے جو ایمان اور استغفار کا حکم دیا تھا انہوں نے نہ ماننا۔ اے باری تعالیٰ، یہ میری ہر بات کو ٹھکراتے رہے۔ وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ، اور ایسے کے پیچھے ہو لیے کہ جسے اس کے مال اور اولاد نے نقصان ہی بڑھایا، وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا۔ باری تعالیٰ، یہ ہر بار الٹی ہی طرف گئے، اور ان کے عوام غربا اور چھوٹے لوگ سرکش روسا اصحاب اموال و اولاد کے تابع ہو گئے۔ وہ بڑے بڑے لوگوں کے تابع ہو گئے. کوئی کہتا ہے جی میرا مالک ایسا ہے, کوئی کہتا ہے میرا بادشاہ ایسا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. باری تعالیٰ انہوں نے میری کو نہ مانی, انہوں نے جو ہے وہ تیرے دشمنوں کی مانی. تو مال دیتا ہے, تو اولاد دیتا ہے, لیکن انہوں نے ان کی مانی کہ جن کے مال اور اولاد نے سوائے خسارے کے کچھ نہیں دیا. یہ اولادیں کیا دے رہی ہیں؟ بے نماز اولادیں اور اللہ رسول کی مخالفت اولادیں کیا کرتی ہیں؟ قیامت کے روز سبب بنے گی. یہاں دنیا میں سبب بنتی ہیں ذلت کا, رسوائی کا, اور آخرت میں عذاب کا سبب بنے گی. انہوں نے باری تعالیٰ ان لوگوں کی مانی کہ جن کے مال اور اولاد نے ان کو سوائے نقصان کے کچھ نہ دیا. وما کرو مکرن کبارہ, اور بہت بڑا داؤ کھیلے. اے باری تعالیٰ, ان لوگوں نے اپنے آپ اور وہ غرور اور مال میں مست ہو کر کفر و تغیان میں بڑھتا رہا اور بہت بڑے داؤ میں رہا, لیکن ان کے اس داؤ نے ان کو کچھ بھی نہ کیا, کچھ بھی نہ ان کو دیا. انہوں نے حضرت نوح کی تکذیب کی اور انہیں ان کے متبعین کو عزائیں پہنچاتے رہے. ہر روز کوئی نیا داؤ, کوئی نیا طریقہ سوچتے تھے. آج حضرت نوح کو کیسے تنگ کرنا ہے؟ آج حضرت نوح کے راستے میں کیا چیز بکھیرنی ہے؟ معاذ اللہ, استغفر اللہ. وقالو لا تذرن الہتکم, اور بولے ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو, ہرگز نہ چھوڑنا بتوں کو. روسا کفار اپنے عوام کو کہتے, ان کی عبادت ترک نہ کرنا. ولا تذرن ودن ولا سوا, نہ چھوڑنا ود کو, ود کو, اور نہ چھوڑنا سوا کو. ولا یغوسا, اور نہ یغوس کو. و یعوک و نصرا, اور یعوک اور نصر کو. یہ ان کے بتوں کے نام ہیں جنہیں وہ پوجتے تھے. بت تو ان کے بہت تھے, مگر یہ پانچ ان کے نزدیک بڑی عظمت والے تھے. وہ دو تو مرد کی صورت پر تھے, اور ود جو تھا ود وہ تو مرد کی صورت میں تھا, اور سوا عورت کی صورت میں. اور یغوس جو ہے وہ شیر کی شکل میں, یعوک گھوڑے کی, اور نصر جو تھا وہ کرگس کی. یہ بت قوم نوح سے منتقل ہو کر عرب میں پہنچے, اور مشرکین کے قبائل سے ایک ایک کو اپنے لیے خاص کر لیا. ہر قبیلے کا علیحدہ بت تھا. یہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا. تو وہ لوگوں کو کہتے, خبردار بتوں کو حضرت نوح کے کہنے پر نہ چھوڑنا. وقد ادلوا کثیرا, بے شک انہوں نے بتوں کو بہکا دیا, بہت لوگوں کو انہوں نے بہکا دیا. یعنی یہ بت بہت سے لوگوں کے لیے گمراہی کا سبب ہوئے. یہ معنی ہے کہ روسائے قوم نے, ان کے بڑوں نے بتوں کی عبادت کا حکم کر کے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا. ولا تازے ظالمین الا دلالا, اور ظالموں کو زیادہ نہیں کرتا مگر گمراہی. جو بتوں کو پوجتے ہیں ان کے سوائے گمراہی کے اور کیا ان میں زیادتی ہوگی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے. جب انہیں وحی سے معلوم ہوا کہ جو لوگ ایمان لا چکے قوم میں ان کے سوار لوگ ایمان لانے والے نہیں, تب آپ نے دعا کی, اللہ اکبر, مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا, اپنی کیسی خطاؤں پر ڈبوئے گئے. ایک طوفان آیا اور وہ گناہوں کی حالت میں ڈوب گئے, سب کے سب غرق ہو گئے. فادخلوا نارا, اور پھر آگ میں داخل کیے گئے. بعد غرق ہونے کے پھر جہنم میں بھی گئے, دنیا میں بھی عذاب, آخرت میں بھی عذاب. فلن یجدوا لهم من دون اللہ انصارا, اور اللہ کے مقابل اپنا کوئی مددگار انہوں نے نہ پایا. کون تھا جو اس طوفان سے ان کو نکالتا, جو ان کو بچاتا, اور قیامت کے بعد عذاب الہی یا مرنے کے بعد عذاب الہی سے بچا سکتا؟ کون تھا جو ان کی مدد کے لیے آتا؟ وقال نوح, حضرت نوح نے اب دعا کی, رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. نوح نے عرض کی, اے میرے رب, زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ. اللہ اکبر. یہ حضرت نوح علیہ السلام کی وہ دعا ہے کہ جس کے بعد طوفان نوح آیا اور سارے کے سارے غرق ہو گئے. حضرت نوح علیہ السلام اولو نظر پیغمبروں میں سے ہیں, لیکن ہر پیغمبر کی زندگی میں ایک وقت آیا جب ظالموں نے حد سے زیادہ ستایا, جب ظالموں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی. تو انہوں نے رب کی بارگاہ میں یوں دعا کی, باری تعالیٰ ان کو غرق کر دے. حضرت نوح نے دعا کی, حضرت لوط نے دعا کی, ایسے ہی قوم عاد گئی. حضرت شعیب علیہ السلام نے دعا کی, ایسے ہی قوم لوط گئی. کتنی قومیں ہیں جو تباہ و برباد ہو گئی, جن پر عذاب آیا لیکن قریش مکہ نے اللہ اکبر کتنے ظلم کیے میرے آقا کریم پر، کھانا پینا بند کر دیا، ڈھائی سال تک شاب ابی طالب نے روک دیا، اللہ اکبر، راستے میں کانٹے تک بچھائے، سر ایک دست میں کوڑا کرکٹ تک پھینکا گیا اور طائف کے میدان میں پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا گیا، لیکن میں قربان جاؤں اس حوصلے کے، میرے آقا کا کیا حوصلہ ہے، حالانکہ پیچھے انبیاء ان کے خلاف دعائیں کر چکے تھے، یہاں ان کو حکم نہیں لیکن یہاں حکم بھی ہے، محبوب چاہو تو ہم ان پہاڑوں کو ملا کے ان کو پیس کے رکھ دیں، محبوب چاہو تو ہم اس زمین کو اٹھائیں اور آسمان کے قریب کر کے الٹا کے ان کو پھینک دیں، محبوب تم حکم تو کر کے دیکھو، تم بول کے تو دیکھو، تمہارے رب نے فرشتوں کو حکم کر دیا وہ تیری اطاعت کریں گے، محبوب کچھ بولو تو صحیح، اللہ اکبر، لیکن میرے محبوب کہتے ہیں ما بوئستو الا رحمت للعالمین، میں تو رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، یہ ظلم و ستم کی انتہا کر لیں، اللہ اکبر، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، ہم خطائیں کرتے گئے میرے محبوب عطائیں کرتے گئے، ہماری خطائیں بڑھتی گئیں میرے محبوب کی عطائیں بڑھتی گئیں، ہم نے اس میں کمی نہیں کی میرے محبوب نے عطا میں کمی نہیں کی، اللہ اکبر، کون ہمیں پالتا، ہائے ہائے گندے کمینے کمی مہنگے ہیں کوڑی کے تئیں، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود، ہمارے عمل دیکھیے اور میرے آقا کی عطائیں دیکھیے، قریش مکہ اور کفار مکہ کے ظلم و ستم دیکھیے اور میرے آقا کی بخشش اور میرے آقا کی رحمت دیکھیے، وہ بھی انبیاء تھے، وہ بھی ہمارے لیے الحمدللہ عظمت والے ہیں، شان و شوکت والے ہیں، لیکن علم ناشرالا کا صدرہ کا محبوب ہم نے تیرا سینہ کشادہ کر دیا، دنیا میں سات سمندروں کی گہرائی تو چھوٹی ہو سکتی ہے، محبوب تیرے دل کا حوصلہ کم نہیں ہو سکتا، کتنے حوصلے میرے محبوب کو عطا کر دیے گئے، لوگ گالیاں دیتے ہیں میرے محبوب دعائیں دے رہے ہیں، لوگ قتل کرنے آتے ہیں میرے محبوب جھولیاں بھر بھر کے دے رہے ہیں، یہ نہیں کہ علم نہیں ہے، میرے آقا جانتے بھی ہیں بتاتے بھی ہیں، لوگ دشمنی کرنے آتے ہیں میرے آقا دوستیاں بانٹ رہے ہیں، اللہ اکبر، دشمنوں کے پاؤں کے نیچے میرے آقا چادریں بچھا رہے ہیں، انہوں نے دعا کی حضرت نوح علیہ السلام نے کیا عرض کی، باری تعالیٰ زمین پر کسی کافر کا گھر نہ چھوڑنا، انکا انتظرہم یضلوا عبادک، باری تعالیٰ تو نے اگر ان کو مہلت دے دی، تو نے اگر ان کو ہلاک نہ کیا، باری تعالیٰ تو نے اگر ان کو رہنے دیا، اگر ان کو چھوڑ دیا، یہ تیرے دوسرے بندوں کو بھی گمراہ کریں گے، یہ گمراہی میں حد سے بڑھ گئے، یہ لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، ولا یلد الا فاجرا، اور باری تعالیٰ نہیں اب ان سے پیدا ہوں گے مگر بدکار، اللہ اکبر، کفارہ اور بڑے ناشکرے پیدا ہوں گے، یہ حضرت نوح کا علم ہے کہ حضرت نوح نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ اب ان کو غرق کر دے، اب ان میں سے کوئی مسلمان پیدا نہیں ہوگا، وہ رب کائنات جو کہتا یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، رب زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ، کافر سے مسلمان، مسلمان سے کافر کو نکالتا ہے، پیدا کرتا ہے، رب کریم نے نہیں کہا، نوح تو نے یہ کیسی بات کر دی، میرے رب کے دی ہوئی علم سے، میرے رب کریم کے دیے ہوئے عطا سے حضرت نوح عرض کر رہے ہیں، باری تعالیٰ اب ان کے جو ہے وہ اولاد میں کوئی مومن پیدا نہیں ہوگا، یہ علم غیب ہے کہ کس کی اولاد میں کیا پیدا ہوگا، یہ حضرت نوح کا علم غیب ہے کہ باری تعالیٰ اب یہ جو جنیں گے کافر جنیں گے اور فاجر جنیں گے، اللہ اکبر، جب ان کو کہا کہ باری تعالیٰ ان کو غرق کر دے، اب تو ان کی نسلوں میں بھی کوئی مسلمان پیدا نہیں ہوگا، تجھے ماننے والا پیدا نہیں ہوگا، رب اغفر لی، باری تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، مجھے بخش دے، والے والے دیا، باری تعالیٰ میرے والدین کو بخش دے، یہ ہے انبیاء کا طریقہ، جہاں اپنی بخشش کی دعا وہاں اپنے والدین کی بخشش کی دعا، والے من داخلہ بیتیا، باری تعالیٰ جو میرے گھر میں آ جائے اس کو بھی بخش دے، جو نبیوں کے گھر میں آ گیا وہ بھی بخشا گیا، یہاں سے گھر بعض مفسرین نے کہا کہ آپ کی کشتی ہے، کشتی مراد ہو یا حقیقی گھر مراد ہو، جو ان نبیوں کی کسی منصوب جگہ پہ چلا گیا، کشتی میں چلا گیا یا گھر میں چلا گیا، انبیاء ان کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں، باری تعالیٰ ان کو بھی بخش دے، لیکن شرط کیا ہے، شرط یہ ہے مومنن باری تعالیٰ ہو مومن جو میرے گھر میں آیا ہو مومن, میں مومنوں کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہوں, منافقوں کے لیے, گستاخوں کے لیے, کافروں کے لیے نہیں, کیونکہ ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا منع ہے. اس لیے اللہ نے ان سے انتقام لیا, تو میرے محبوب کے دشمنوں تمہارے مرنے کے بعد تمہاری بخشش کی دعا نہیں کرے گا, تمہارے لیے کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا. انبیاء کا طریقہ یہ دعائیں کرنا اپنے والدین کے لیے, گزرے ہوئے بزرگوں کے لیے, مومنین کے لیے یہ دعائیں کرنا جو ہے یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ ہے انبیاء اکرام کا طریقہ, یہ ہے فرشتوں کا طریقہ. یہاں نوح علیہ السلام کا طریقہ معلوم ہوا, اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا طریقہ دیکھیے, ربنا اغفر لی والے والدیا ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب, باری تعالیٰ مجھے بھی بخش, میرے والدین کو بھی بخش, اور مومن جو قیامت تک آئے باری تعالیٰ ان کو بھی بخش. یہ ہے فرشتوں کا طریقہ. جو رب کے حاملین عرش ہیں وہ دعا کرتے ہیں, یسبحون بحمد ربہ, وہ اپنے رب کی تسبیحیں بیان کرتے ہیں, ویستغفرون لمن فی الارض, وہ جو زمین میں مومن ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. یہ طریقہ کس کا ہے جو آج اہل سنت و جماعت کرتے ہیں؟ یہ انبیاء کا طریقہ ہے, یہ فرشتوں کا طریقہ ہے, یہ رب کے نیک بندوں کا طریقہ ہے جو کسی کے لیے دعا کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی یہ دعا کرتے ہیں, باری تعالیٰ ہمیں بھی بخش, ہمارے والدین کو بھی بخش, اور مومنوں کو ولی المؤمنین, باری تعالیٰ سب مسلمان مردوں کو. اب سب مسلمان مرد تو کشتی میں نہیں جا سکے, صرف اسی وقت کے جا سکے نا, جو اس سے پہلے مسلمان تھے, جو اس کے بعد مسلمان آئے وہ تو کشتی میں نہیں جا سکے. اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے ساتھ ہی دعا کر دی, باری تعالیٰ سب مومنین کو بخش, ولی مومنات, اور مومنات کو بخش, مردوں کو بھی بخش لے, عورتوں کو بھی بخش لے. ایک صحابی حاضر ہوئے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں, تلقی حضور میرے والد ماجد فوت ہو گئے, مرنے سے پہلے انہوں نے جو تھا ایک ہم سے ہم دو بھائی ہیں ہمیں وصیت کی تھی, کہا تھا 100 اونٹ میرے عیسال ثواب کے لیے ذبح کرنا, اور 100 غلام جو ہے اس کو آزاد کرنا. میرے بھائی نے اپنے حصے کے 50 اونٹ ذبح کر دیے اور اپنے حصے کے 50 غلام آزاد کر دیے. میں نے کہا میں جب تک آقا کریم سے نہیں پوچھوں گا اس وقت تک میں کچھ نہیں کروں گا. آقا اگر میں غلام آزاد کروں, یہ نسائی کی حدیث ہے, اور میں اگر اونٹ ذبح کروں تو کیا میرے والد کو اس کا ثواب پہنچے گا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر مومن فوت ہوا تو پہنچے گا, کافر کو نہیں پہنچتا, مومن کو ثواب پہنچتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں جی ثواب نہیں پہنچتا, یہ ویسے ہی تم کرتے ہو, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بھائی ان کے مومن نہیں مرتے ہوں گے, جن کے مومن فوت ہوتے ہیں ان کو میرے آقا نے فرمایا پہنچتا ہے. یہاں بھی حضرت نوح علیہ السلام نے قید لگا دی, میں ہر ایک کے لیے دعا نہیں کر رہا, پر مومنوں کے لیے دعا کر رہا ہوں. کیونکہ آپ کی کشتی میں سنا روایتوں میں شیطان بھی تھا, اس لیے آپ نے بیتیہ کے ساتھ مومن کا لفظ لگا دیا کہ مومن, میں تو شیطان کے بارے میں دعا نہیں کر رہا, میں تو مومنین کے بارے میں, ولی المؤمنین, اور تمام مومنین حضرت آدم سے لے کر قیامت تک, والمؤمنات, اور حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنی مومنات عورتیں ہیں ان کے لیے بھی دعا حضرت نوح علیہ السلام نے کی ہے. ولا تزد ظالمین الا تبارا, اور کافروں کو نہ بڑھا مگر تباہی, کافروں کو باری تعالیٰ غرق کر دے, ان کو تباہ کر دے, لیکن مومنوں کو باری تعالیٰ بخش دے. اللہ جل مجد کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا, اور جب دعا قبول ہوئی تو ہر طرف پھر آپ نے سنا جو ہے طوفان نوح ہر طرف آیا, ہر طرف ایک ہی جتنا پانی تھا, سب منکر جو تھے وہ غرق ہو گئے. حضرت سنا نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جو 80 آدمی تھے آپ کی کشتی میں وہ بچے. اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا. دعا ہے کہ اللہ جل مجد کریم ہمیں بھی ان لوگوں میں سے کرے جن کے لیے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی. اللہ جل مجد کریم ہمیں اس گروہ میں پیدا کر دے کہ جن کے لیے اللہ جل مجد کریم کے انبیاء دعائیں فرماتے رہے. اللہ ہمیں ان مومنین میں شامل فرمائے. دنیا اور آخرت میں قیامت میں ہماری اولادوں کو, ہمارے والدین کو اللہ ان نیک لوگوں میں شامل فرمائے. قرآن پڑھنے, پڑھ کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح ایک دو ناشف ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حافظ صاحب تشریف لائیے.